czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 lutego, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. W Łodzi odnotowano przypadek świńskiej grypy u dziecka. Duży tłok na Zakopiance. Dotarcie ze stolicy Tatr do Krakowa zajmuje 4 godziny. Jedna osoba została poważnie ranna w czasie manifestacji żółtych kamizelek w Paryżu. W Łodzi odnotowano przypadek świńskiej grypy u dziecka. W ubiegłym tygodniu zachorował na nią kilkulatek z przedszkola na osiedlu Rytkinia. Dyrekcja placówki poinformowała o tym Sanepid, Wydział Edukacji oraz rodziców pozostałych przedszkolaków. Więcej przypadków zarażenia wirusem AH1N1 nie odnotowano, powiedziała w TVP3 Łódź Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi. Dodała, że dyrekcja przedszkola dochowała wszelkich procedur. Dalsze postępowanie pani dyrektor w placówce było uzależnione od instrukcji sanepidu, czyli została przeprowadzona dezynfekcja w placówce, naczynia wszystkie zostały dodatkowo wyparzone, sale przewietrzone. Świńska grypa nie jest bardziej groźna niż ta zwykła, uspokaja Anna Piekarska, lekarz ze szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi. Jest to natomiast szczep grypy wyhodowany u zwierząt szczególnie i dlatego tak został nazwany. W niektórych przypadkach on faktycznie może przebiegać w sposób ciężki, powodując niewydolność oddechową, powikłania, zgony. Natomiast grypa sezonowa może także u osób wrażliwych przebiegać w ten sam sposób. To nie jest jakiś szczególny przebieg. Od 1 do 7 lutego zarejestrowano w Polsce prawie 240 tysięcy przypadków zachorowania i podejrzenia zachorowania na grypę. 15 osób zmarło. Od rana duży tłok na Zakopiance. Dotarcie ze stolicy Tatr do Krakowa zajmuje nawet 4 godziny. Wszystko przez to, że Tatry opuszczają kolejni turyści. Dzisiaj ferie kończą uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Najbardziej zatłoczony na Zakopiance jest odcinek z Nowego Targu do Rabki. Pokonanie tego 20-kilometrowego odcinka trwa nawet 2 godziny. Kierowcy poruszają się tam z niewielką prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Wracając z Zakopanego, zatory napotkamy także bliżej Krakowa. Na przykład tuż przed Myślenicami musimy cierpliwie poczekać w ponad 4-kilometrowym korku. Wracających z wypoczynku kierowców policja jak zwykle prosi o ostrożność i bezpieczną jazdę. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. Jedna osoba została poważnie ranna w czasie manifestacji żółtych kamizelek w Paryżu. Są zatrzymani. To już 13. sobota protestów przeciw polityce finansowej i gospodarczej rządu oraz prezydenta Emmanuela Macrona. 30-letni mężczyzna stracił dłoń i odniósł obrażenia twarzy. W tej chwili oficjalnie nie wiadomo, co było przyczyną dramatu, do jakiego doszło, gdy maszerujący z pól elizejskich pochód dotarł do Pałacu Bourbonów, siedziby Zgromadzenia Narodowego. Niemniej świadek wydarzenia powiedział AFP, że mężczyzna, który w chwili wypadku miałby robić zdjęcia, odniósł obrażenia po tym, jak policja użyła granatu z gazem łzawiącym. Rannego do szpitala przewieźli strażacy, którzy jeszcze na miejscu udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Pod siedzibą Zgromadzenia Narodowego z manifestującego tłumu wyłoniła się grupka rozrabiaczy, którzy różnymi przedmiotami obrzucili budynek niższej izby parlamentu francuskiego i usiłowali sforsować ogrodzenie. Doszło do zamieszek i starć z policją, która użyła gazów łzawiących. Żółte kamizelki domagają się dymisji prezydenta Emmanuela Macrona, zmian w instytucjach francuskich i podjęcia kroków zwiększających siłę nabywczą pieniądza. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W trójkowym studiu jest już Krzysztof Łoniewski, a to znak, że za chwilę więcej opowie o sporcie. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Naród kocha skoki, więc od nich zaczynamy. Trwa drużynowy konkurs Pucharu Świata w Lahti. Po ostatnich konkursach w Oberstdorfie na pewno na papierze jesteśmy faworytami. Rzeczywistość nie wygląda już tak różowo. Po trzech grupach jesteśmy na miejscu trzecim, bo swój skok zepsuł Jakub Wolny. Pozostając przy sportach zimowych, teraz świetne wiadomości z Turynu. Natalia Maliszewska zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. Polka dopełniła formalności drugą lokatą w stolicy Piemontu. Dziś zwyciężyła Włoszka Martina Valcepina. W zjeździe w alpejskich mistrzostwach świata Kjetil Jansrud, drugi ze stratą ledwie 0,02 sekundy, bo inny Norwek Axel Lund Svindal, trzeci Austriak Vincent Krichmayr. Po dyscyplinach zimowych piłka krajowa i zagraniczna. Arcyciekawie zapowiadały się derby Madrytu. Atletico gra z Realem i na razie nudy nie ma. Powoli kończy się pierwsza połowa. Prowadzeniu byli królewscy po nożycach Casemiro. Wyrównał mniej spektakularnie Antoine Griezmann. Przed chwilą na prowadzenie Real wyprowadził Ramos po strzale z rzutu karnego. W Premier League Artur Boruc próbuje zatrzymać żądnych goli piłkarzy Liverpoolu i na razie idzie mu marnie. The Reds prowadzą już 2-0. Wcześniej Manchester United w Londynie 3-0 pokonał Fulham. W Bundeslidze swoje robi lider. Borussia w Dortmundzie wygrywa z Hoffenheim 3-0 po boisku od pierwszego gwizdka sędziego. W żółtej koszulce biega Łukasz Piszczek. Jeżeli chodzi o Lotto Ekstraklasę, to te informacje uzupełnimy w serwisie po 19:00. Śląsk gra u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, a nie Opodal Wrocławia. W Kędzierzynie Koźlu siatkarze Zaksy w Plus Lidze wygrali po raz 16 w sezonie. Tym razem 3-0 z Jastrzębskim Węglem i pozostaną jedyną do tej pory niepokonaną ekipą i oczywiście liderem tabeli. Jeszcze tenis i na razie nierozstrzygnięty pojedynek naszych pań z Ukrainkami w Pucharze Federacji. Nierozstrzygnięty, bo najpierw Magdalena Fręch w 3 setach pokonała Katarzynę Kozłową, mimo nie najlepszego początku, o czym mówi jej trener Andrzej Kobierski. Dosyć słabo zaczęła, spięta była bardzo, ciężko jej było puścić rękę, szczególnie na backendzie. W momencie, kiedy nie miała już nic do stracenia, zaczęła grać swój tenis taki, który naprawdę potrafi. Wyszła z niezłego dołka i przytrzymała grę w 3 secie, super. Po tym meczu na kort w Zielonej Górze wyszła 17-letnia Iga Świątek i będąca ostatnio w świetnej formie, tylko rok starsza Dejana Jastremska, i to Ukrainka wygrała 7-6 i 6-4. O losach meczu zdecyduje debel. Polskę będą reprezentować wspomniana Świątek oraz Alicja Rosolska. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i w północnej połowie kraju spadnie deszcz. Od 3 stopni w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru vany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko dziś schab wieprzowy 8,99 za kilogram, a telewizor Samsung 32 cale 649. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspirit syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Tylko teraz w Biedronce zima z polską muzyką. Płyty CD w cenie 14,99. Lady Bank, Kasia Nosowska, Kobong, przeboje Jonasza Kofty, Myslowic, przeboje Wojciecha Młynarskiego i wiele innych. Zima z polską muzyką już w Biedronce. Oferta ważna od 28 stycznia do 9 lutego 2019 lub do wyczerpania zapasów. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Uwaga! Bardzo ważne informacje płyną do nas z rynku motoryzacyjnego. Mowa oczywiście o trwającej w salonach Toyoty wyprzedaży rocznika 2018. Wśród wielu ciekawych ofert czeka na Państwa także stylowa i innowacyjna Toyota CHR w niespotykanej cenie już od 79 900 zł. Inne, równie niezawodne auta czekają i są dostępne od ręki. To niewątpliwie wydarzenie, którego nie można przegapić. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czyli najlepszy radiowy adres na świecie, oczywiście. 10 minut po 17. Myśliwiecka 357. I jesteśmy pod tym adresem dla Państwa. Dla Państwa uszu, dla Państwa serc, przez 24 godziny na dobę. A w składzie Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach jesteśmy do godziny 19. Początek może Państwa dzisiaj zaskoczyć. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. To jest bardzo proste. Jeśli budzisz się z jej głosem w głowie, to myślisz sobie, skoro dzisiaj mam audycję, no to może tak spróbujemy. Chociaż nie jest to muzyka, nie jest to głos, nie jest to osobowość, z którą się spotykaliśmy podczas naszych radiowych spotkań jakoś specjalnie często. Ale dlaczego nie przełamywać pewnych stereotypów? Nina Simone, I put a spell on you, czyli w tym przypadku rzuciłam na ciebie urok. I myślę sobie, że po godzinie 18 też zaśpiewa, bo jakoś tak miałem. Ja często przekładam muzykę ze snów, z takich wyobrażeń sennych, albo po prostu ze snów na audycję i tylko mam nadzieję, że to ładnie Państwu gra. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Na stronie facebookowej audycji Myśliwiecka 357 można podpisywać wirtualną listę obecności na moim Facebooku, na moim profilu facebookowym. Ja nie mam Facebooka, na moim profilu facebookowym również. No i tak sobie będziemy. Mam nadzieję, że gość pierwszy, czyli Tobiasz Biliński, będzie tutaj za mniej więcej 5-6 minut. Bardzo ważna rozmowa i dzisiaj kilka ważnych informacji w sprawie tego, co się będzie działo w najbliższych miesiącach w polskiej muzyce i na polskich scenach muzycznych, tych ważnych scenach. Nina Simone, to było wcześniej, Put a Spell on You, to teraz troszeczkę musiałem pogadać, bo zmieniamy zdecydowanie i czasy, i muzykę, i natężenie, i dźwięk, i instrumenty, właściwie zmieniamy wszystko. Mr. Bob Mould. Żadnej metryki, ona w ogóle nie jest ważna. Sunshine Rock, Bob Mould, jego nowa płyta ukazała się wczoraj. No i to jest utwór tytułowy, a to jest jeden z kolejnych utworów. Thank you. day I ask myself how and when does sadness end? Many ways to hurt myself, lost again, lost again. I know I let down friends, last mistake. To się troszeczkę urwało. Sunshine Rock, czyli Lost Faith, jeden z utworów z tej płyty. Polecam Państwu bardzo gorąco, bo tu nikt się nie ociąga w tańcu. Tu są konkretne riffy, bardzo podstawowe, rockowe instrumentarium i on naprawdę jest w świetnej formie. Tak śledziliśmy go, no, zwłaszcza od 2014 roku, te płyty solowe Boba Moulda. Śledzimy na antenie Beauty and Ruin, później Patch the Sky, no i teraz ta Sunshine Rock. Też obiecuję, że będzie często u nas gościć. Bardzo gorąco polecam, 22 minuty po 17. Gość anonsowany wcześniej nie tylko przez radio, ale również i na tak zwanych portalach społecznościowych, czyli Tobiasz Biliński, czyli Perfect Son. Witam. Cześć, cześć. No właśnie, to już teraz tak na spokojnie. Możemy porozmawiać, bo za tydzień, w piątek, za niecały tydzień jest premiera płyty zatytułowanej Cast. No ale ja mówiłem o tym już niejednokrotnie, że to jest tak naprawdę święto, bo nasz człowiek w bardzo liczącej się wytwórni, czyli w wytwórni Sub Pop. Co w ogóle słychać? Zajęty jesteś w związku z tym? Tak, tak, jestem bardzo zajęty i trochę nie wiem w ogóle, jak się nazywam chwilowo. No jednak 6 dni do premiery, więc sporo, sporo jest roboty, nie? Ale jakoś żyję. Nie wydajesz się wyglądać na kogoś, komu świat się przewrócił o 180 stopni, ale domyślam się, że jak coś takiego się dzieje, no to twój telefon musi dzwonić często. No, telefon, Facebook, mail i tak dalej. Może nie wyglądam, ale się dobrze ukrywam, wiesz. To jest w ogóle ciekawa sprawa, o tym porozmawiamy. Słuchaj, kiedy ostatnio rozmawiałeś z szefem? Swoim nowym szefem. Moim nowym szefem to chyba będzie wczoraj. Na Jonathan? Facebooku, tak. Jonathan Panneman, co u niego słychać? Dobrze, wszystko git. Z tego co wiem, to teraz siedzi w Seattle i śmieje się ze wszystkich, że jest pod śnieg i nikt nie umie jeździć i wszyscy siedzą w domu. Aha, okej. Okay. Bo oni tak, wiadomo, mają. Oni tak mają. Czasami się też trzeba do tego przyzwyczaić. Czy ja mogę coś przypomnieć a propos szefa? Oczywiście. Bo to on był pomysłodawcą tego wszystkiego. On cię kiedyś zauważył, usłyszał, zachwycił się tym, co robiłeś jako Colder. Dobrze tak myślę? Tak, tak, tak. No i spowodował, że podpisałeś kontrakt z wytwórnią Sub Pop. Proszę Państwa, ważna chwila, dlatego że nieczęsto o tym mówimy. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek o tym mówiliśmy. Naprawdę konkretny label z konkretną muzyką. Wystarczy wymienić chociażby pierwszą płytę zespołu Nirvana. Tam właśnie debiutowali wydawniczo. Bruce Pavitt i Jonathan Poneman założyli ten label, tę wytwórnię w 1986 roku. A swego czasu Jonathan był tutaj w Trójce, opowiadał dużo o Sub Popie, opowiadał również o historii tej wytwórni i powiedział, to jest taka trzyminutowa historia, jeśli pozwolisz Tobiasz, to ja to teraz przypomnę, bo myślę, że warto. O tej wytwórni, jak to w ogóle się stało, że powołali ją z Bruce'em Pavittem do życia. Powiedział tak, skorzystaliśmy na wspaniałej scenie muzycznej, która rozwijała się wtedy w Seattle. The Sub Pop label, we took advantage of a scene that was organically growing in Seattle. In the late 70s and early 80s with a few notable exceptions. Bands na przełomie lat 70. i 80. artyści omijali to miasto. To była dość wyizolowana część Ameryki. for bands who were just starting out on the road who had very tight budgets, it would be out of the way. So młodym kapelom ze skromnymi budżetami przyjazd do Seattle po prostu się nie opłacał. Trzeba więc było samemu zorganizować sobie rozrywki. Stworzyliśmy naszą własną galaktykę gwiazd. Po pewnym czasie na te koncerty zaczęło przychodzić coraz więcej świetnie bawiących się ludzi. Były tańce i imprezy w rytm głośnej, ciężkiej, seksownej muzyki. To wyjątkowe składowe brzmienia Seattle. Kiedy zaczęliśmy pracować w naszej wytwórni, zadaniem numer jeden było udokumentowanie tego brzmienia. Nie powinno się mówić, że to Sub Pop wykreował pewien styl grania. To nie jest zgodne z prawdą. We were merely documenting something that was already there. You said sexy music. What was it? My podpięliśmy się pod coś, co już właściwie istniało. Powiedziałeś seksowna muzyka, a co to właściwie znaczyło? Jonathan Poneman mówi, stanie w tłumie ludzi jest doświadczeniem mocno fizycznym. Wszyscy poruszają się do tej głośnej, ciężkiej, rytmicznej muzyki. To uczucie nie jest ekskluzywnie dostępne tylko w Seattle. I don't think that it's necessarily the exclusive domain of the kind of music that was being made in Seattle, but there is always a physical, sexy rhythmic component. Not always, but in the best popular music, so I think that's a common component. Po prostu and, najlepsza muzyka popularna ma w sobie pewien element cielesności. Jest on bardzo wyzwalający. Wtedy, na tych pierwszych koncertach rodzącej się sceny Seattle, było słychać, jak duży nacisk wykonawcy kładą na skalę przekazu i na element wyzwolenia się. Byłeś na takim koncercie i kompletnie zatracałeś się w muzyce. Ludzie robią tak na imprezach rave, w różnych kontekstach kulturowych. Seattle sound was another one of those situations where people could have a freeing experience. Brzmienie Seattle, muszę przyznać, było jednym z tych, które dawały namiastkę wolności. Zgadzasz się z tym, co on powiedział? No tak, wiesz, nie było mnie tam wtedy, ale chyba tak. No właśnie, to jest coś takiego, co mniej więcej zdążyłeś już sobie w głowie stworzyć. Ja będę teraz artystą z Sub Popu. Będą przychodzili na moje koncerty. Pewnie coś mi tam zorganizują. Ktoś przyjdzie, będzie słuchał, będzie oglądał, będzie się bawił. To jest dobre słowo do tego, co stworzyłeś na płycie Cast? Nie do końca, ale myślę, że można też podzielić historię Sub Popu na kilka etapów. Sub Pop teraz, a Sub Pop wtedy, to są jakby prawie, że dwie różne wytwórnie. Teraz oni wydają, wiesz, wszystko hip-hop, folkowe, jakieś akustyczne rzeczy i tak dalej. Kiedyś wydawali właśnie tylko to, o czym teraz mówił Jonathan. Więc ja trochę inaczej to widzę, ale jakby szanuję to, z czego oni wychodzą. Nie? Ale no nie, do mnie to się raczej odnieść nie może, bo jednak ja robię muzykę trochę... No rytmicznie może jest, ale niekoniecznie można się przy tym bawić w dosłownym znaczeniu. Tego słowa znaczeniu. Tak to się wszystko zaczynało, jeśli chodzi o album Cast. Za chwilkę porozmawiamy, jak w ogóle doszło do podpisania kontraktu i jak doszło do tego, że tam się znalazłeś. Ale bardzo się cieszymy. Tobiasz Biliński, Perfect Son. Ten utwór już jest nam znany. It's for life, płyta Cast, Perfect Son, czyli Tobiasz Biliński, wcześniej znany między innymi z projektu Colder, który się pojawiał często w Trójce, czy to w programie alternatywnym u Agnieszki Szydłowskiej, czy to w Ofensywie. Jak to się stało, że Jonathan Poneman zastrzykł uszami i powiedział: o, a kto to jest ten facet? To się zdarzyło tak, że tak się złożyły różne rzeczy, że trafił nam na mój koncert na festiwalu South by Southwest w Austin w Teksasie. No i jakby zainteresował się. Jeszcze nie był taki, wiesz, że o kurde, muszę go natychmiast podpisać, ale tak zauważył chyba jakieś tam, że coś tego może być, wiesz, w przyszłości. No i się poznaliśmy tam, poszliśmy na obiadek, coś tam. Jak to wszystko jest proste w takich opowieściach, ale myślę sobie, że ta historia jednak była jakoś tam skomplikowana bardziej, czy nie była bardziej skomplikowana? Nie było podchodów żadnych, że wiesz, on zobaczył, na razie się nie odzywał, później się odezwał, później... Na razie dopiero początek historii powiedziałem, tak się poznaliśmy, ale to potem trwało długo, jakby wiesz... No zainteresował się, ale potem właśnie ja mu wysyłałem jakieś tam swoje rzeczy, on mi dawał do nich, brzydko mówiąc, feedback, w sensie swoją opinię i w ogóle dawał mi jakieś tam rady. Trochę to się zmieniło w pewnym momencie w taką relację jakąś tam mentorską, że tak powiem, z jego strony. To dla mnie było super, bo jakby jednak on ma dużo doświadczenia i zna się na tym, nie? Więc gdzieś tam bardzo mi się to pomogło rozwinąć też. No bo dobrze. Ja byłem bardzo mocno tak osadzony w swoim sposobie pisania, w swoich jakichś tam... Mało miałem takiej trochę, powiedzmy, pokory, nie? A on mi tak zaczął po prostu wytykać, co może... Wygarniać, tak, że może to jednak nie jest takie spoko i coś tam. No i to tak, dużo mi to dało strasznie. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o Jonathana Ponemana, mnie zawsze ujmował jego taki... No nie wiem, jak to powiedzieć, ale chwilami skrajny stoicyzm, taki absolutny spokój. Ja mam wrażenie, kiedy z nim za każdym razem, czy się witałem na OFF Festiwalu tutaj w Polsce, bo tu się głównie widzieliśmy, czy w Trójce, czy kiedy sobie po prostu, czy kiedy nasze drogi się przecinały, to ja miałem wrażenie, że to jest facet, który nigdy w życiu ani razu nie spojrzał na zegarek, że mu się nigdzie nie spieszyło, że to było takie cool i takie spoko i decyzje trzeba podejmować rozsądnie i na spokojnie, prawda? Tak, to prawda. Ja też mam wrażenie, że on nie jest w stanie się ani denerwować, ani spieszyć, ani... No jest taki, tak, stoicki spokój. Czy w takiej muzyce, Tobiasz, czy w takiej muzyce, jaką ty teraz robisz, jaka jest zawarta na płycie Cast, on trochę pogrzebał, mówiąc nieładnie, to znaczy coś ci doradził, co na tej płycie jest Jonathan, jest jego trochę na albumie Cast? Myślę, że raczej nie tyle jest coś jego na tej płycie, tylko bardziej jest coś mojego na tej płycie, co on pomógł jakoś tam wydobyć. Aha. Że on po prostu bardzo... On jest bardzo dobry w takim ciśnięciu kogoś, wiesz, jak ktoś już robi coś na 100%, to on, że jeszcze chce na 150%, nie? Mhm. I dawał mi bardzo dużo rad, które na początku czasami już przewracałem oczami, szczerze mówiąc, i trochę mnie to irytowało, ale... Koniec końców stwierdzałem, że ma rację. Nie? Ale powiedz, co najbardziej, jeżeli możesz to zdradzić przez radio. Sporo dawał mi rad dotyczących tekstów. Też jako, wiesz, no jednak jest native speakerem i jakby też ma ucho do tego. I to już tak bardzo, on ma chyba trochę taką jazdę na punkcie, wiesz, na punkcie tekstów. No jakby przykładów jest dużo, więc też nie będę wszystkiego wymieniał, wiesz, które dokładnie i tak dalej. Dużo też mi tak mnie trochę hamował, bo ja zawsze miałem tendencję do kombinowania w piosenkach aż do momentu, kiedy to było już kiedy to już przestawało być produktywne gdzieś tam. To znaczy, jak coś jest dobre, to trzeba jeszcze to poprawić, a jeszcze później to poprawić dwa razy i jeszcze to przemiksować i tak, przewinąć. Jeszcze tak? Skomplikować najlepiej, bo jest zbyt proste i coś tam. I trochę dzięki niemu jakby odkryłem, że to jakby nie chodzi, że to nie jest jakiś wyścig i to nie jest, wiesz, matematyka i jakieś takie budowanie dziwnych rzeczy, tylko to jednak ma działać na poziomie emocjonalnym i prostota nie jest niczym złym. I no właśnie na przykład ten utwór, który teraz leciał, no to jest dla mnie jakby jedna z najprostszych piosenek, jakie napisałem, bo tak czysto, wiesz, forma, zwrotka, refren, bridge, coś tam. Dla mnie jest, no rzadko takie rzeczy pisałem wcześniej. Powiedz o jednej rzeczy, bo wydaje mi się, że ona jest bardzo istotna w przypadku ciebie jako artysty. Chciałbym, żebyś się troszeczkę rozwinął w odpowiedzi na to pytanie, bo z jednej strony ty jesteś facetem, który nie musiał chyba już zbyt wiele egzaminów muzycznych zdawać. Ty już swoje zrobiłeś jako Kolder. Przeszedłeś przez pewną drogę, przez pewne polskie piekiełko również. Zobaczyłeś, z czym to się je. Napisałeś mnóstwo piosenek. Wiesz, co to znaczy. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że Biliński to była postać, która zawsze potrzebowała jeszcze jakiejś takiej konkretnej pieczątki, potwierdzenia, zrobienia czegoś, co... No krótko mówiąc... Trochę cię uniesie, pokaże światu bardziej wyraźnie. To jest ten człowiek, to jest ten artysta. Stało się to na płycie Cast, stało się to za pomocą tego kontraktu. Tak trochę było? Może tak trochę było. Innymi słowy, czy ty czułeś się spełniony do tego momentu? Do momentu tego kontraktu? Nie, nie do końca, tylko że ja też mam taki problem, że ja się nigdy nie czuję spełniony. W sensie, że ja teraz już, no okej, fajnie, mam kontrakt z fajną wytwórnią i pracowałem na niego wiele lat, ale już teraz myślę o tym, jaki będzie następny krok i jakby cały czas dążę do jakiegoś takiego, do takiego czegoś, do czego pewnie nigdy nie dojdę. No, jestem chorym perfekcjonistą po prostu i mam jakieś dziwne ambicje, nie? Powiedz Ponemanowi o tym. No, on o tym wie i myślę, że też to jest dla niego jednak zaleta w pewnym sensie. On mi zawsze właśnie powtarzał, pamiętam, że jeden z momentów, kiedy on trochę nie chciał mnie podpisać kilka lat temu, w sensie kontraktu ze mną, to spytał mnie, jakie mam ambicje, właśnie gdzie się widzę tam, czy coś takiego, i ja odpowiedziałem coś takiego bardzo skromnego. Że tam, no, że chciałbym grać tam koncerty dla 200 osób, coś tam. Aha. I właśnie, a on nie lubi takiego podejścia. On mówi, że jakby, jak chcesz osiągnąć sukces, to musisz chcieć być Davidem Bowie, to może osiągniesz połowę tego. Ale jakby musisz bardzo wysoko mierzyć po prostu, nie? Wiesz, nie wiem, czy wiesz, czy to ma sens. Tak, ale ja, słuchaj, jestem zasłuchany, bo to jest ta kapitalna rzecz. No, opowiadasz... To wiesz, no opowiadasz o sobie, o polskim artyście, który podpisał kontrakt z jedną z najważniejszych niezależnych wytwórni na świecie. To jest ten moment. Jakby nie patrzeć, o tym opowiadam. No dobra, a powiedz, to podpisanie kontraktu, to gdzie miało miejsce? No słuchaj, no mamy XXI wiek, więc nie będę ściemniał. Ten kontrakt został podpisany przez internet, więc... Ale moment, kiedy on ci o tym powiedział, co? Zadzwonił i powiedział, dobra, zdecydowałem, że... Tak, zadzwonił, powiedział, że zdecydował, powiedział, że prześlał mi maila ze szczegółami i że super się cieszy i że będzie fajnie i witamy w rodzinie. Nie zastanawiałeś się nawet sekundy, nie? No nie, nie. Chociaż przyznam, że dałem go prawnikowi do przejrzenia, żeby wiesz, nie można, wiesz, zasada ograniczonego zaufania czy coś tam, nie? Perfekcjonista. Jeżeli się nie pogniewasz, to ja bym proponował, żebyśmy to spotkanie dzisiaj zrobili trochę nietypowo. Bo ja nie chcę tego wszystkiego opękać bardzo szybko. Na zasadzie, dobra, przyszedłeś, powiedziałeś, dzięki bardzo. Tylko gdybyś był uprzejmy poczekać do 18 z minutami, to wtedy będzie druga część. Bo teraz zagramy te utwory, które do dzisiaj były znane. Powiedzmy od razu, że Sub Pop i Jonathan dali nam zgodę na tę audycję, na to spotkanie, żebyśmy coś uszczknęli. Tak, zresztą Jonathan słucha podobno teraz. Naprawdę? Tak. O, no to jeżeli słucha, to... Well, we're sending you a very special hi from Warsaw, Jonathan, from our studio of Polish Radio Trójka. No to mam nadzieję, że to dotarło. Wszystkiego dobrego, jeżeli tam nas słyszycie i docierają te dobre emocje do was. Okej, okay, to Last teraz z płyty Cast. Dobrze. Bardzo proszę. I po 18 będziesz jeszcze? Dobrze, pójdę po batona. Tobiasz Biliński, czyli Perfect Son, już chciałem powiedzieć Kolder. Nie. Perfect Son. To jest jego pseudonim artystyczny. Płyta zatytułowana Cast, kolejny z niej utwór. I am turned over. Lost. Płyta Cast Perfect Song. Po godzinie 18 Tobiasz znowu z Państwem i z nami tutaj, a my z nim w naszym studiu pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Tymczasem zespół, który się nazywa Dear Tick. Bardzo proszę. Na tej płycie, na ich nowej płycie jest mnóstwo amerykańskiego, zakurzonego rock'n'rolla, ale są również i takie fragmenty. Memphis Chair, zespół Dear Tick. Za 12 minut jest godzina 18. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Facebook i tej audycji i mój profil do dyspozycji, jeśli chodzi o podpisywanie wirtualnej listy obecności. Fabulously Absolute. To teraz Joe Jackson ze swojego nowego albumu. Shove it in my face, how I should join the human race, or maybe whisper in my ear whatever I should want to hear. Like I'm a fascist or a fool who didn't go to snooty school. I get it wrong on the remote and even wrong when I vote. All for one and one for all and all. To deplore someone who doesn't know the score, or maybe blinded by the light, 'cause I'm a filthy troglodyte. If I was right and you were wrong, then I could sing another song, but I am wrong, you were right, and I don't want another fight. All for one and one for all and all. Tell me what I want. Fabulously Absolute. To jest Joe Jackson z nowego albumu, już z tego 2019 roku. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. I płytę Jana Browna polecam. I jeszcze Rustin Mana. I oczywiście projektu Perfect Son Tobiasza Bilińskiego, który dzisiaj jest naszym gościem. I jeszcze wielu, wielu innych wykonawców, bo naprawdę ten rok jest niezły, chociaż tak naprawdę dopiero się zaczął. Dopiero się zaczął. Za tydzień będzie Tomasz Organek i wspólnie z Tomkiem będziemy ambasadorami pewnego projektu związanego z męskim graniem 2019. To się wszystko pięknie zaczyna. O wszystkim Państwu za tydzień opowiemy. A jeśli chodzi o Tomasza i jego zespół, też będzie pewna nowość, troszeczkę na ten temat więcej po godzinie 18, bo wiem, że niektórzy bardzo już na to czekają. A jeszcze przed 18, The Twilight Set.